Je to dobrá dohoda. Dají mi pár let. Pak podmín. S tebou bude horší. Ne. Ještě pořád není kosti. Ještě pořád můžeme být spolu. Můžeš přiznat vše, jak říkáš. To bych zcela pochopil. Na náš kontakt zapomínáš. Rád bych se ti omluvil. Jak se zdá oba dva. Nečeká už svobodu. Svíbe z krví službu vyhnou. Tak se nelze zpátky vzít. Nevěřím a zůstaň se mnou. Se mnou můžeš šťastný být. Tak zkusu odpustit. Nezvíš mě ty opustí. Vím, že věřit se mi zdráš. Vím, pár chyb se dělám. Tvojí vinou teď tak strádáš. Nerad bych se tě teď vzdál. Pánové, prosím fotografii pro Chicago Tribune.